Santi bananga gombo temba babe Akeli bana tikelinga foto Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Santi bananga gombo temba babe Akeli bana tikelinga foto Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Ipopo Bananga gombo temba babe Akeli bala tikelinga foto Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Santi bananga gombo temba babe Akeli bala tikelinga foto Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Ayaya omoya ye Oh mwana bamba na boma Ayaya omboya ye Oh mwana mama na boma Ayaya omboya ye Nazangise ni ongo dalipopo Ayaya omboya ye Oh mwana mama na boma Ayaya omboya ye Oh mwana mama na boma Ayaya omboya ye Motupani gomba dalipopo diyo Ayaya omboya ye Oh mwana mama na boma Ayaya omboya ye Oh mwana mama na boma Ayaya omboya ye, oh mwana mama na boma, ayaya omboya ye.